राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2057 8 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता चीज होती है उसका रचयिता कोई होता है तो इतना संसार बड़ा है, समुद्र है, पृथ्वी है, पहाड़ है, बहुत चीजें जो बड़ी बड़ी है, तारा, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, इनका रचयिता कोई है सबका। और रचयिता है उसके बाद में संरक्षण भी है, उन्हें निगरानी रखने वाला भी है, उसी को परमात्मा कहते हैं। वो अनंत शक्ति है, अपार शक्ति है, अनंत विद्या है, सब तरह से अंत रहित, अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत सब तरह अनंत अनंत, ऐसा वो परमात्मा है। और इतना बड़ा हो करके भी छोटे से छोटे की पुकार भी सुनने वाला है, उसका भी प्रबंध करने वाला है सबका। अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिराजी, कोटि कोटि ब्रह्मांड, सब आते है, सबका पालन पोषण करने वाला है, सर्वसमर्थ है, और सभी का है और सभी के साथ रहने वाला है और सर्वज्ञ है, सर्व का नियंता है, सर्व का कर्ता है, सर्व का ही पालक है, ऐसे अपार अनंत गुण वाले परमात्मा है, उसके हम साक्षात बैठा है। ऐसे अपार शक्ति वाले परमात्मा के साक्षात पुत्र है हम, अमृत से पुत्र आता है। तो इस वास्ते इस तरह पर देखते नहीं, अपनी तरफ ख्याल ही नहीं करते कि हमारी क्या दशा है, प्रयास भी सुख इस तरह ध्यान ही नहीं देते। उस परमात्मा के हम है जो मामूली चीजों के गुलाम हो जाते हैं, कुछ चीजों के गुलाम हो जाते हैं, वो समझते नहीं हम कौन है, हम कौन है, किसके हैं, इस तरफ ख्याल नहीं करते। वो अपार अनंत शक्ति ही हमारे लिए है, पिता माता के पास जो कुछ सामर्थ्य है वो अपने संतान के लिए होता है, तो उनके पास जो शक्ति है वो सब हमारे लिए है। इतने बड़े हम हो करके तुच्छ पदार्थों के गुलाम हो जाते हैं, ये बड़ी गलती है। हम परमात्मा के हैं, हम ऐसे हो जाते हैं, उसमें हमारी तो बेइज्जती होती है परंतु भगवान की भी बेइज्जती होती है। इतने अपार शक्तिशाली उसके खास संतान होकर और ये मामूली चीजों के लिए गुलाम हो जाए तो परमात्मा की भी इसमें निंदा होती है, कोई प्रशंसा नहीं है। और हमारे भी बिल्डिंग जानी बना है ही, इस बात अपने प्रभु के लिए करे अपन, तो प्रभु के समान बड़ी चीज कोई वही नहीं, कोई वो भी नहीं, कोई वो शक्ति नहीं, संभव नहीं, सब करके ऐसे प्रभु पे हम उदास है, उसी हम है, उसी हम अंश है, उस परमात्मा ने मन में ये विचार रखना चाहिए, परमात्मा हमारे है, उस परमात्मा की तरफ ध्यान दें, हम छोटे नहीं है, अभिमान करते हैं तुझ चीजों का, परंतु अभिमान की जगह हमारी है ही नहीं, ऐसे प्रभु के हम है, नम्र होकर शरणों में आश्रित हो जाओ, हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, हम आप गए हैं, केवल ये समझ लें कि हम प्रभु के हैं, प्रभु के चरणों में पड़ करके उसका आश्रय दे तो विलक्षण शक्ति आ जाएगी और उनकी विलक्षणता आ जाएगी, आप स्वामी सत्य सत्य स्वाभाविक ही, क्योंकि परमात्मा के हम हैं, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, उनके साथ अपनी ममता है, आत्मीयता है, अपनापन है, प्रभु के हम हैं, असाभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये अभिमान भी न मिटे, ये अभिमान अभिमान नहीं है, ये नम्रता से भगवान को अपनापन स्वीकार करना है, अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है, अपने में बड़प्पन का आरोप नहीं है, हम भगवान के हैं, प्रभु के हैं, प्रभु के हैं, तो सबका सब बल भगवान का भी हमारा है, हम प्रभु के हैं, प्रभु के हैं, प्रभु के, अभिमान तो अपने को बड़ा मानता है तब होता है, अपने कारण से अपने को बड़ा माने तो अभिमान होता है, हम प्रभु के कारण से बड़े हैं तो बड़ेपन तो प्रभु का है, हम तो प्रभु के दास हैं, प्रभु के हम हैं, ऐसे सर्व समर्थ प्रभु के हम दास हैं, सर्वज्ञ प्रभु के हम दास हैं, हम प्रभु के हैं, प्रभु का सहारा मान करके अपने को सदैव निर्भय निशंक निशोक निर्णय चाहिए, हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, हम कैसे ही है, होते हुए है किसके, केवल इस ख्याल करे भगवान की तरफ, बड़ी भारी गलती होती है जो भगवान के भूल जाते हैं, भगवान की याद नहीं होती, अरे भाई हम भगवान के हैं, ये बात याद रखनी चाहिए, स्वाभाविक स्वतः अपनी होनी चाहिए कि हम भगवान के हैं, भगवान के होने के कारण से हम हैं, ये तो हमारी सत्ता ही क्या है, अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धिमानी से, अपनी विद्या से, अपने बल से, अपने गौरव से हम क्या बने हैं, प्रभु के आश्रय से हम बने हैं, तो प्रभु के हम हैं, प्रभु हमारे हैं, अपार अनंत है असीम है, पर वो हमारे हैं, हमारे प्रभु है, उसका कोई परवार नहीं है, सब तरफ से अनंत है, अपार है, असीम है, ऐसे प्रभु है, उसी हम है, हर समय ये चाहिए, प्रभु हम है, चीजों को मामूली चीजों को गुलाम बन जाए, सबके अरदास करे, उसी प्रार्थना करे, उसी गुलाम बने, उसी गुस्सा है, शर्म आनी चाहिए, शर्म, हम भगवान के हैं, प्रभु हमारे हैं, क्या उनमें कोई कमी है किसी तरह की? कभी भी इज्जत बात नहीं, कमी है नहीं, अपार असीम है, सब सब सब शक्तियां पे असीम अपार, वो हमारे प्रभु है। ऐसे प्रभु के बल से हम अपने भगवान माने, हमारी शक्ति से हम कुछ नहीं है, अपनी शक्ति से, और प्रभु बल से कोई कमी नहीं है, इस बात से हम प्रभु के हैं। सज्जनों, ये बात बड़ी काम की चीज है कि हम प्रभु के हैं, आप हे नाथ, हे नाथ, हम आपके हैं। आप केवल याद रखो इस बात को कि हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। याद रखने मात्र से आलोकता, विदिष्टता, विशिष्टता हमारे में आ जाएगी, सुते ही। हे नाथ, हे नाथ, और भगवान से ही प्रार्थना करो, हे नाथ आपको बोले नहीं। हे प्रभु आपको बोलो नहीं, भगवान की याद रहे तो सब काम ठीक हो जाए। छोटी सी बात है और बड़ी भारी बात है छोटी सी। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका हूं। भगवान के संबंध को याद मात्र कर लो, कितनी बड़ी क्षमता है। वो महत्ता भगवान की है, इस बारे में भगवान के आश्रित होकर गए। संतान का है ना, असाभिमान चाहे जनी बोरे, मैं सेव कर रघुपति पति बोरे, असाभिमान चाहे जनी बोरे। भूल करके भी ये अभिमान ने ठहर गए ना, तब आपके प्रभु के नाते हम बड़े हैं, अपने से तो बिल्कुल नहीं है, परंतु प्रभु के हैं, प्रभु के हैं, प्रभु के। हर समय ये बात याद रखनी चाहिए, हम भगवान के हैं, परमात्मा के हैं, हमारी कमी किस बात की? कमी है ही नहीं। भगवान के भूल जाते हैं, भगवान की तरफ से विमुख हो जाते हैं, यही कमी है, बड़ी कमी यही है। तो भगवान से भी वो हो जाते हैं। तुच्छ पदार्थ संसार के उत्पत्ति विनाश वाले, एक क्षण भी ठीक रहने वाले नहीं, क्षण भंगुर संसार, उस क्षण भंगुर संसार के गुलाम हो जाते हैं, और भोगों के गुलाम हो जाते हैं, उन चीजों के गुलाम हो जाते हैं। कितने कब कैसे हम हैं और क्या करते हैं, ये शर्म आनी चाहिए हमारे को। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हरदम प्रभु का हम हरदम। और प्रभु ने सबको ले रखा है, अपना रखा है, भगवान छोड़ते नहीं है, भगवान अपनी निगरानी में है, अपने ख्याल में, अपने अपने शुद्ध में, सब समझ में, हम प्रभु के हैं। प्रभु के नाते हम बड़े हैं। अगर भगवान को याद करें, प्रभु को याद करें, याद करने मात्र से मिली सुंदर हो जाती है, स्मरण करने बात है, अच्युत स्मृति बात है ना, अच्युत स्मृति बात है। भगवान के, भगवान के, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, प्रार्थना ये कि करो कि हे नाथ आपको बोलने नहीं, बस अच्युत स्मृति बात है ना, दूसरे से ही काम करना पड़े, भगवान को तो याद है। घोष कुंती माता को भी ये कहा, युधिष्ठिर इतना बड़ा काम किया, मेरे को याद ही कर लेता, जैसे द्रौपदी ने याद कर लिया, याद ही कर लेता, केवल स्मृति मात्र से इससे स्मरण मात्र दोनों संसार को अनाधिकार का सजा करने वाला महान बंधन वो जिसके स्मरण मात्र से सूझ जाता फटाफट, इससे स्मरण मात्र दोनों संसार को विमुचित मुक्त हो जाता है। भगवान ये याद करने मात्र से महान बंधन, महान बंधन अनंत काल का वो बंधन सब छूट जाता है। ऐसे सपन ऐसे समर्थ गया मैं, थोड़े से पैसे वाले आदमी अपनापन हो जाता है, कोई राजा महाराज अपना हो जाता है, जमींदार अपना हो जाता है, तो मन में गर्मी आती है। भगवान ही हम हो जाए इनमें गर्मी नहीं आती है, उनका एक सहारा मिलता है, उसके एक मजा आता है, उसमें एक सात्विकता होती है, उसमें बड़ी एक सात्विक सामर्थ्य होती है। अभिमान नहीं आता है, कहने मानू कैसे नहीं, ऐसा अभिमान जाए जरी बोरे, मैं सेवक रंग बोलती बोरी बोरे, पर मैं सेवक हूँ, अभिमान नहीं इसमें, अहंकार नहीं है, ये सहारा है भगवान का, भगवान का भरोसा है। एक आस रो एक मन एक आस विश्वास, एक भरोसो एक मन एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम सातन गुरु रविदास भगवान के, हर दिन भगवान की ओपनी है। सच्ची बात है, ठीक बात है, एकदम हर समय, कभी है कभी नहीं, ये नहीं है, यहाँ पर हर समय भगवान की है। सज्जनों थोड़ा थोड़ा सहारे की चिंता होती है, आशा होती है, और मन में समझते हैं कोई हमारे को सहारा मिल जाए, कोई आधार मिल जाए, कोई हमारे को पूंजी मिल जाए, कुछ चीज कुछ बल मिल जाए, एक यदि इच्छा तो रखते हैं, पर महान बल है, महान शक्ति है, महान ऐश्वर्य है, ऐसे प्रभु को अपना मानते ही नहीं। जो कि अपने है अपने उनके है, ऐसा ख्याल ही नहीं करते, इधर ध्यान ही नहीं देते। हम प्रभु के हैं, हम भगवान गए हैं, भगवान को भूल गए, भूल गए संसारी चीजों को, देख देख कर गए, इनको महत्व दिया। उत्पत्ति और विनाश वाली क्षण भंगुर धोखा देने वाली जो विश्वासघात करने वाली ऐसी चीजों को महत्व देते हैं, और भगवान के महत्व को भूल जाते हैं, भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं देते। ये बड़ी गलती होती है, बहुत बड़ी गलती है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारे, प्रभु को पुकारे हर समय, एक एक बात होनी चाहिए अपने में, हम किसके हैं, भगवान के हैं। इस बात की भूल हुई, भूल प्रभु के, प्रभु के हम है। ऐसे भगवान आगे कितना करते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, वेर से पैदा हुए हैं और सब मम प्रिय, और भगवान जो पैदा के हुए वे हम है, वे हम है, हम याद नहीं आई, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्यारे हैं, भगवान के प्यारे हैं, भगवान ही कृपा पात्र है। ब्रह्मा गए प्रभु गए एतावन मात्र से हमारे में विलक्षणता आ जाती है, अलौकिकता आ जाती है, विचित्रता आ जाती है, भगवान की आवाज है, भगवान के पर याद ही नहीं करते। और असहाय मानते हैं, निर्बल मानते हैं और कड़े तो अभिमान करते हैं। अभिमान होता है तुच्छता से, ये बड़पन जब अमल में आता है ये तुच्छता से आता है। वास्तव बड़ा बड़ा नहीं होता, वो पूर्ण होता है, उसमें अभिमान होता ही नहीं। अभिमान तो कुछ बड़ापन माने तब होता है, ये बड़ापन मानता है अधूरापन में, अधूरापन में अभिमान आता है। गुण होते हैं अधूरे, अधूरे गुणों का अभिमान रहता है, पूर्ण होने पर वो अभिमान बढ़ जाता है, अभिमान ठहरते ही नहीं। भगवान के भीतर से गंभीर समुद्र आनंद ब्रह्मांडों के नायक परमात्मा वो हमारे वो मेरे है। बालक जैसे माँ को अपनी मानता है ना, तो अपनी माँ इतनी समर्थ नहीं है, फिर भी बालक माँ को बड़ी समर्थ मानता है। पर भगवान तो अनंत सामर्थ्य वाली है, अमर्थ्य सामर्थ्य वो हमारे है, हम प्रभु के हैं, हम प्रभु के हैं। सब मोह प्रिय सब मोह बुझाए कहते ना, उस प्रभु के हैं, हम प्यारे पुत्र हैं। हम प्यार के पात्र हैं, स्नेह के पात्र हैं, स्नेह की दृष्टि से देखते हैं हम भगवान को, ख्याल नहीं होते ख्याल करे तो विलक्षणता हमारे में शुद्ध आ जाएगी, स्वाभाविक आ जाएगी, स्वाभाविक हम भगवान के हैं। सब मम प्रिय भगवान कहते हैं, सब मेरे को प्यार लगते भगवान का, जिसको प्यार है कितनी अलौकिकता है, कितनी विलक्षणता है। इस तरह ध्यान दे, ध्यान दे थोड़ा सा, भगवान के सब मोह प्रिय मेरे को प्यारे, वे लड़ने हैं मेरे प्यारे हैं, मेरा स्नेह है, सबको अपना मानते हैं। जैसे माँ होती है अपने पत्ते को लालन में करती है, अपने को ताड़ना भी करती है, गुस्सा भी करती है, तो उसमें अपनापन है। ऐसे प्रभु का अपनापन हमारे ऊपर बहुत विलक्षण है, अलौकिक है, विचित्र है, उसे तो ध्यान नहीं देते। ध्यान दे तो विलक्षण का देखे, हम भगवान के हैं। भगवान परवाह नहीं करते हैं, हम थोड़े थोड़े दुख से घबराते रहते हैं, थोड़ी मन की विपरीत घबरा जाते हैं। अरे भगवान की कृपा है, ये विपरीतता आती है मन अनुकूल काम नहीं होता है, भगवान के अनुकूल होता है। वो राम के न चाहे सोई हुई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, ऐसे किसी की सामर्थ्य नहीं है भगवान से अन्यथा कोई कर सके, तो प्रभु की कृपा से होता है, हमारे के लिए मंगलमय होता है, हमारे ठीक होता है। ख्याल नहीं करते इस बात का, थोड़ी थोड़ी बात से दुख जाते हैं, दूर हो जाते हैं। भगवान की कृपा से मस्त होना चाहिए, बहुत आनंदित होना चाहिए, समझदार होते हैं वो, अपने पिता के तिरस्कार में आनंद का अनुभव होते हैं, अपने पिता के अपमान में महान का आनंद करते हैं। जैसे भीष्म जी पर भगवान चक्र लेकर दौड़े, सब लेकर दौड़े, तो विष्णु महाराज खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, विष्णु खुश हो गए। अब थोड़े तो घर आ जाते हैं। ये हमारी कमजोरी है, भगवान के माता को, भगवान के प्रभु को, भगवान के स्वभाव को, भगवान की कृपा को, उन अनुग्रह को जान ध्यान नहीं देते। भगवान इधर जानते हैं, हम भगवान के हैं, हमारी तुष्टता बढ़ जाएगी। प्रभु कृपा के आगे कुछ नहीं, भगवान की कृपा है। हम अपने को कैसे ही समझे, है भगवान के, भगवान के नाते हम भगवान के हैं। प्रभु का हमारे पर बहुत स्नेह है, अपना अपना है। उस अपनापन को पकड़े हुए मस्त है, हरदम मस्त है, आनंद है। विपरीतता में अपने मन के विपरीत होने में खुशी ज्यादा होनी चाहिए कि भगवान की मर्जी है, प्रभु की मर्जी समझ करके प्रसन्न रहे। कृपा का वाला है, भगवान की कृपा का वाला है। भगवान के साक्षात है मन, कृपा की तरफ ख्याल रखें, उसके स्नेह की तरफ ख्याल रखें, और अपना तरफ है उस तरफ ख्याल रखें। भगवान के हम ऐसे रहे, मस्त रहे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।